إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرا بشغلية تدعى الله جولنا لاد صلى الله عليه وآله وسلم والنبي أكر من هندك النبي جو كريجهم بغلمك سيام كوريجي النبي جو عليه الصلاة والسلام بندرا بمكو يبأديبهم سن جيوي قرنم لجل الإسلام قل سن جيوي قل النبي جو يبأديبهم بأو جول بأون بهن تنار من بأدرنا بدين الإسلام حالا منكو هين يهتا هند قرنم إدن قندي بأدن دراني مدينة بأدن تبتي مدينة بأدن دكي في التالي من ببت دين دودا النبي جو عليه الصلاة والسلام gonna me yimbe galle makko kambe gonnam kambe goni ko wiyete njaatigi o do dini l'islam o kambe gonnam e sahabaabe makko e tabi'ina en be dari hen be balli dini o jonno siyama ahlal bayt en korijina laado Allah buri mabbe hol kaalando men Allah mebe be kaalani men jangube hanki be kaalani men sahabaabe kaalani men du wada ha joni ganda ulama ul hadith en be kaalani men kala qural ngal jiide na mabbe andu ko e defte ahlu sunna wal jamaa ko hen tawde ko dum woni ko woni gonga ko e dum woni ganda yidde annabi sallallahu alaihi wasallam e koreji mun dum woni tawra ko ahlu sunna wal jamaa be do woni ganda halam be men qural ahlul bayt be ganduda ala Allah hala ni men bure mabbe der qur'an anani jomirada subhanahu wa ta'ala hali ender hadiseje de kadi annabi jo alayhi salatu wa salam ko halno e bure mabbe kadi moftama winda mana jangedo ha joni e den gande ngurdam annabi jo sakketo ngurdam makko o arino nokku goto ko sewne ndiyam won don to wiyata ghadir khum kanko annabi jo ndew ummi hajju makko sakketo o mo hota e lawul fewde madina o wiyani sahabaabe de be ngare o nokku be jarna hen وانما النبي جي وكو جيت مي هالاند مون هاند اذكركم الله في اهل بيتي ويغون نمبه دال فيلير مون الله يمبه غالب النبي صلى الله عليه وسلم عندي كو جوغور يالتودي ادونا او حالي غول دو كونغول لابيتات دو ون وصايا سكر فوكو يويتي ها جوني كو يويتي بانغال بيدو ييد النبي جي دو ون يمبه غالب ماكو هول بن هول وون بي يمبه النبي جي سا جي بي علي بن ابي طالب بي فاطمه كو هان جيا بي الحسن حسين كو هان جيا biya Jaafar be do ngon ganda burbe badade mo fof e kala mo ganduda nyamde sadaki ina harmina e do mun be do ngon al bayti an anani wada annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o halani men wadani men tafasil wadani men detail o jumla ni men ahlul bayti am be do holom be ahlul bayti fatimatu zahra radiyallahu anha annabi jumi de ittude suddare makko walla mo jare makko mo jogino وجتفا دماء سرني دمهن تحت اختساء الغطاء الحسن نعرك دو سرني دمهن حسين كدارو نان بهن حاجون علي عرك دو ودي النبي بيادو يم انايو بيادو كوي اهل بيتي بيوني يم بكوري جميم بادي بكموني يم بكالا كانكو النبي جو بيان فاطمة نانا قوتو لما هالا هالا فاطمة ومن احبها فقد احبني كلا جدو فاطمة كمينو يدن يدكم kala mo yida Fatima ko mino idi anji anani ko hondani pamirsen bandira be ngon kureje annabi sallallahu alaihi wasallam be do wadi be allawi ittiha joni tunde der bestemun en do wadi jomiraa subhanahu wa ta'ala tilina aya qur'an inna ma yuridu allah li yuzhiba ankum ar-rijs ahla al-bayt wa tahhirakum tatheera jomiraa ina muya mun ha joni ittande mon ko wiyete tundi imbe galle annabi sallallahu alaihi wasallam labbina be labbin gol shafi'i rahimahullah ne hewi ko yiman no gorne me der jimi makko he o hala hen korije annabi nena gotol o wiya ahla bayti rasulillahi hubbukum fardun min allah fi alquran anzala yakfikum min azim alfakhr annakum man lam yusalli alaykum la salata la وي ايه من كوريج النبي جو يد من كو فاريل لا غو موريل سو الله در قران وي كو الله تي يامري يونجي ده دوم دون كادو وي هجي مون تان كو ويته كو انا واسوره كالا جول النبي جو ساورتاني هن كوريج ماكو دي اندو جول ده ما ده كو اوستين كو كو مانك ميدا كو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت صيام ال محمد دان غاندو ول كوريج النبي صلى الله عليه وسلم gonnam hande julbe hande jiya sukaabe julbe na gandi ko gandina ko kolla ko hunde ga nanga ko holla ko dum yornata hande kolla te den ko gurnama ha joni mu massiline en acteruji cinemaaji enane acteruji rewbe worbe yimobe rewbe worbe fettobe fu dum woni jiyobe jiyaruji rewbe worbe ko dum anda be ganduda tawala gala qima bangi Allah hay patti ala puwa hay hunde kono ko beeren suka e men kollete ko dum yimbe darani ko dum gullante ko be mbiyete staruji sa de zestar ha ula in nujum tawara mi jiri jemu wonani kodir saka hoder hay hunde wona gurna mun sona fijirde wungayru Allah sirri dum gonam ahlu bayti en beedo sen jeyi ko buri yurminaare gonam e gure men he e liddi men jiya beedo ina ginnireeti ko Fatima ko addama inireeda Fatima ko nana anda an badda ko keesal ma badda makiyaaji yima badda boniji ma anda mu Fatima mo ginnirada o anda al Hasan mo ginnirada anda al Hussein mo ginnir hay huda ala ko ganda e gurdam mabbe ala ko ganduda e Hamza ala ko ganduda ha joni e Ja'far annabi sallallahu alayhi wa sallam anani kango sina Ali hay huda anda e makko sa jiwi gonam hakamina hala na min odo hakami ko yimbe yidda Ali jano hakami odo ko ulama ul usul ko andube ganda tawhid anani ulama us sunna wal jamaa wa ar-rabi ibn khair ibn ammi khair ar-rusul ani imam al-haq zal qadr al-ali law limti sahaba bi annabi hayyati ali on wasinai khulafa ar-rashidin o yodo ko bi baban an bi fanya annabi o yoni almami ganda gardido o yoni jom fadde mawli o woni ali مبيد كل خارجي مارقي وكل خب رافضي فاسقي ودون مجابتان كتش ودى دين الإسلام سينا علي دون فين دي جنت مكوان دين خوارج بين جلتنو الدين ينبين بنا دين علي وفاني علي هبه مبهاريج شكتو دي انني رافضي انكو بفاسقي فهو هبه مبه انني اون سينا علي من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران وانم جعلوا مع السنة والجماعة وي النبي جو وي سيدنا غاندا علي وايا مكو كون هارون وبادنا موسى ني سنتان ان باغال على كانغو تشغال مكو سونا دوم كو نون تام بين بادي دوم وني غاندا تيدوغال ماببي بورال ماببي هورسيندي به غال النبي جو كوريجي مون كانغو النبي صلى الله عليه وسلم سينا علي كو نم لي مي بي تامفيني مون دي وي مون مسفتنا مون هول او مسفتنا مون هولي مين انكار سينا علي كو نمو جاري برام انيادي او بغاني مون في anani wonno ko jom barke ko jom moddede ko jom diine ko neddo mo jabatano chaakaneje du wadi fasigeebe ganda rafidin ko be khawarijen fo hawratano mun e jom bidaaje mushrikinen sena ali hawrata e beedo debbe kabe mo ko harande juuti an gadi tawi on ganda kam o yi muhammadun nabi akhi wa sihri wa hamza du sayyidu shuhada an o yi annabi ju kalate do do muhammadu rasulullah o yi ko fereram ko esam so jejjiti min suftino mun ko mawnan wonnon minen jeyda galle goto kadi ko esam mbiɗa jogui ɓinguel makko uyi hamsadou biyeteɗo kañum kala maayɓe ñande yawmal qiyamate dine l' islam sohada u en darapo mum ko hamsa jogui o wi oɗon kadi ko babam cawni hamsadou seydou sohada ay wa bintu muhammadin sakani wa zawji manutun lahmuha bidami wa lahmi oyi ɓinguel muhammad guel ɗo fatima o wi o woni joom suudam o wi oɗo woni giɗalam oɗo woni ganduɗa min jillodiri hunde foof ɓiɗam e téléphone hakkude amen gati min jibidini min dañji wa qibɗa ahmadin waladaya minha fa ayyukumu lahu samun ka sami o wittanira kon annabijo horsuɓe nelaɗo allah ɓeeɗo o wi ɓeeɗo ganduɗa ha jewni ganduɗa ko sukaɓam ko min dañjiɓe fatima ɓinguel makko he o wi onon kam hol biɗo no jogo guyal ko ɓuuri guyalam ngal dadde aliyu heftade mo weeɓani ɗe saka mbiyaɗa daramo kam saka mbiyaɗa ɓuurimo wa awaluhum wa afdaluhum ali ibnu abi talib siyama ahlul bayt eɗen gandi sena ali koye hooreɓe he jeeya o ko neɗɗo jeeyaɗo allah kullo allah laaɓɗo mbiɗo ceer cukalel fof guilguel nadde dine l' islam woni oɗo sena ali ɗo waɗi saɗiɗi ganduɗa andude ɓuuri sena ali ɓuuri ganduɗa ahlul bayt yaypito defto ahlul sunna wal jamaa ko toon winda ko toon cigi woni kamɓe tabitini nden hunde annabijo sallallahu alayhi wa sallam mo ganduɗa kañum ni e ali ali naati dine l'islam guila no woni cukalel ko wiyete ñalel fo sañi ɓoggol wona seyna ali o woni mo annabijo wi allah ina yiɗi ɗum o yi nelaɗo allah min mbiɗe gorko janggo mbeɗa jogui rokkude darapo o janggo mo allah yiɗi mo nelaɗo allah yiɗi la udiyanna rayata gadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu yuhibbuhu llah wa rasuluh koto tawata ɗum ɗon defte ahlu sunna wal jamaa anani oɗon darappo ɓe mbiñan mum sahabaɓe gore fof no ñaago allah allah no wawita komin rokkete darappo taw ɓe mbadde haybara ɓen donki uddidde wuuro ngo ha heddi hefereɓe yahudiyankoɓe tampiniɓe annabijo wi janggo so allah jaɓi momi rokku darappo o gorko mo allah yiɗi mo nelaɗo allah yiɗi jiɗɗo allah jiɗɗo nelaɗo allah anani wiyete noddi seyna ali abal hasan ɓe mbi on noon guiti mum ko ñawɗo wiyo arde kanko de ar seyna ali rokka darappo o ko honɗani gonnamo udditi wuuro ngo ni de kanko oɗo seyna ali mbi ko neɗɗo kewnoɗo bojjino jangga qur'ana no waya kanko wiyete assajjad albakka alladi yaqumu leyla fi qiraati lquran walanno ko darade jammana jangga qur'ana no julɗa ɗum o yusbiha fi nahari mo jaada so fino ƴetta sila makko na ñalla nangudirde heefereɓe kanko omar ubnu abdoul asis o wi laysa fi nnasi rajulun azhada min ali o wi ala fo ɓurɗo ruuɗade aduna e yimɓe ha foti ali wonno ko annabijo tigui nayi mo rabbahu nnabiyu fi beyti kafa bi tarbiyati nnabiyi sharafa ɗum tan heƴi mo annabijo ni waɗi idikedana hitande wotata saka duuɓi no foti seyna ali are juuɗe makko ha mawni ha naati galle ha itti ɓinguel mum no rokki ɗum ɗaw teddugal anani ko oɗo jogui ko yewti jogui ko haali yawmum min al ayami haraja yabiu saifallah ñande gotol tampere heftimo ha omo jogui silama o yalti omo yeeyo silama ka taw noon on saa ko khalifa de ɓe mbi ya amir al muminin awa misluka yabiu saifa honoma ne yeeya silama mum taw dépense nangui mo ñande mum ko no anta khalifa tala amir law amarta bi baytul mali wi baytul mali fo jawdi ganduɗa juuɗe foof finance woni koye juuɗe ma sa yamiri tan ha joni ganduɗa kala ko jiɗɗa hena rokkete o wi wallahi law amliku arbaatu darahim o wi so mbiɗa jogino hande ɓuuɗi nayyi mi soodan haajam mi wasa yeyde silama ka wi min kam mi ittata e baytal ma anani achtari biha isaran ma bi'tu sayfi ñan mum ko kolɗam tigu nangunomo anani kolɗam nangunomo haw yeeyi yoga silamaji o jogino ɗi o yeeyi ɗum ganduɗa o wi somi jogino ɓuuɗi nayyi o yeeyata oɗo jooɗotono to haram ɗo wonayi woyde kanko wiyatno ya duniya hurri hayri e hema aduna humtu neɗɗo goɗɗo ko wona ali ali wi kañum seeri aduna laabi tato ruttotako he oɗo woni mo annabijo wi man kuntu mawlahu fa aliyum mawla so tawata ɗum e defte ahlu sunna wal jamaa kala mo ganduɗa gonɗo keedam ko ali woni keeda mum annabijo alayhi salatu wassalam o wi ali la yuhibuka illa mumin wala yubiduka illa munafiq hay goto yiɗatama sona gonɗinɗo allah hay goto añatama sona nafiqi ƴewno annabijo neyri oɗo jeyli oɗo seyna ali ƴeew kamɓe gurna mabɓe no way ƴeew kamɓe ɗiƴameji mabɓe no juppira ɗum ɗo de ɓe annabijo neyi ɓe jangguiɗi nangui diine ɓe ƴeew battane mabɓe hondani caɗele ko heeɓi ɓe ganduɗa fo batte diine allah kono ɓe jarlino weeli ɓe he ƴeew fatimamo annabijo neyi cuhlel toɓo seeɗa gonnamto makka to jariya saghira nana gotolo mo joodi galla mabbe tan der suudu annabi juna heewi ko yaltude tan be ngare makko fatima fatima fatima asmaitul khabar wiatini ko be biatini ko wadi kone je wonko wadi do bawal kaaba to hay goto suusa kono fatima na suusi ittude den hoode yi annabi juna turina juula do be gaddi gede nefniide tuudi be mbade makko be jukke makkam be hebreede be joodi be jal e be jogi silamaaji mabbe hay goto suusa ittude joni noon gonnan ɓe jeyi ɓe kalno e fatima nder galle hedde duuɓi joyi en ɓe mbi ananani ko waɗi ko ma to yol kabaro mbi baboye ma babo makko noon ɓuranimo hunde foof sallallahu alayhi wa sallam qalat ma bihi in ko dañi baboyam jaat tashaqqus mbi ya tan sa yi to bowal kaba to ma andu tan fatima noon arana seeka hankkadi ganduɗa batuji heefereɓe omo yerɗe ɓe omo duña ɓe haw tawi annabijo to turiɗo tuuri no waɗa e dow mum o itti fo o weddi ladde o tasirul qadar an zahri nabiyi wa hiya tabki omo waya radiallahu anha nde annabijo gayni julde ne wiya fatima annabiji omo waya wi aleyki la aleyki a fatima accirno ɗum ɗo koko gasi inna allaha nasirun abat ɗumɗo aybat wi ko allah jinganta babo e ma ɓeɗo ɓe gonden koye diwade ɗo seeɗa kono ɓe mi heɓbattane bonɗe heɓata ɗumen wannoɓe annabijo cowodiri makko omo juula gone jalde ɓeɗo sa yiɓe ñande baɗiri ɓe tullini hankkadi ko wiyete hankkadi kettena tari banggueji foof larena belti banggueji foof ɓe maayi maayde bonɗe annabijo meɗi wiide ɓe nomi onon ɓe ko gaddami on ko ko ni o joofi dande makko ay fatima guilana won cukalel tokosel arina jinggana annabijo sallallahu alayhi wa sallam annabijo wima aha allah ma jinggan baboye ma inna allaha nasirun abaki o woni fatima hol gonɗo fatima hiya bintu man hiya ummu man hiya zawju man ɗiɗo kisoŋaji nayi hol keɓɗo ɗum fatima kam ko ɓinguel hol on ɓinelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kanko fatima oɗo holmo jibini kanko jibini ganda alhasan kanko alhasan al husein kanko jibini ɓeɗo ɓiɓɓe makko ɓe dar kala inne mum haala tawata ko deftere no winda e batte mum kanko oɗo fatima hol gonɗo joom galle makko ali ɗum woni hiya bintu man hiya ummu man hiya zawju man fo fatima tan baɗima manza yudani fil anami ula e mbi on ala keɓɗo hono ko fatima heeɓi dawa daraja dawa daraja sa ƴeewi ganduɗa ha joni kadi yum makko kadi a ƴeewi bam makko amma abouha fa huwa afdalu mursalin jibrilu bi tawhidi qad rabbaha bamum fatima woni nelaɗo allah ɓuuri moƴƴude e nelaɓe foof nelaɓe allah no mbay yeyde foof annabijo woni ganduɗa khatimul anbiya o imamul mursalin kanko ɓuuri foof ko jibrilu tigui ari jangguinimo tawhide oɗo yo accu tawagal koɓe tawiɗo ko ɗum woni kuusu kasaji en gallaɗi en garaji en ɗiɗo baɗani en dabare en annabijo ganduɗa itta e nden hunde ha laaɓi jibrilu hollimo tawhid qad rabbaha tawi noon ko joom galle mum fatima ko wa aliyu zawjun la tasal anhu siwa sayfun gada bi yaminihi tayya i aliyu nan ɗum ko wonde milliardaire alah aliyu kay ɗum nanani ɗum aliyu ka jiginoo ko silama mum ɗum on sa yimo tan ko silama ka o mof so fini o dawra habde heefere ɓe mbi dinel islam wonata o wi wonan wonata wonan wonta wonan tawi ɓe gaddi ko doole mabɓe ɓe kaɓa dino ɓe guittam kankone doole makko nani fo o waɗi hen ɓamde défense oɗo dine gonnam neɗɗo tan o ɓama défense o défense dinel islam o défense sunna nelaɗo allah ko wurno e mum ko kanko oɗo fatima ni annabijo neerimo kamɓe gondi tawde o heeɓi duuɓi sappo e joyi ñande gotol annabijo wonko haalani fatima yaati annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ya fatima inna aliya yete kallamo bi aliyude haali haalama gonnama aliyuno ƴamamo annabiyu sa sallam meeɗa ittude ɓiyum debbo rokki gorko sona taw o namni ɓiɗɗo o sakkitini ɗum wona no watte hande ni kay l'islam no bonnire ɗen gueɗe wiye ƴe tan julɓe no porsa ɓiɓɓe mum en ina desnaɓe ɓe jottaki kadi ina dokka ɓe worɓeɓe ɓe jiiɗa ɗum ala e dine ɗum so neɗɗo waɗi ɗon kañum ñawete l'islam jaɓata nden hunde annabijo wi ya fatima inna aliyan yetakallamu bik yahdubuha aliy o wi o de ari wi ne yiɗma ina yiɗma ina yiɗirma dewgal sakata tastahi ay fatima diɓɓe e hunde haalani anani annabiyo sallallahu alayhi wa sallam ne jogino réglement e sari e dine l'islam he so ɓiɗɗo debbo ganduɗa mbomini so namnama deƴƴi firti kono yiɗi so yiiɗa tan wiyata ko loppet mi yiiɗa wallahi so wi o yiiɗa oɗo gorko on ƴetti on nannimo e ngal dewgal o mbaɗi bonande mawde fitina mawɗo mbaɗɗon yetan ɗum ɗo yetan ɗum ɗo hande ko waɗete gonam ɓe mbi ko aadiji mabɓe oɗo kay rokkete tan ko baaɗira guilam o kay rokkete tan ko ɓi bammakko oɗo o rokkete tan kanko wi o yiiɗa gasi الله أكبر النبي جوي إذنها سمات وسدب نام نام دي يفرت كونير بير كومبومر تايو كو دي ونون سونا او يالتي نه هودو كو مكو هادي وي اها او ويلا مو جابي ولا جوفي تايو كو مو مو جابي فيا رابيا كان كو ودو فاطمه كو نيدي النبي صلى الله عليه وسلم ارسل سينا علي وحال تعالك انا ني عندك شيء ادا جوغي سيدا وانكو جوغي دا سيدا كو جوغي دا كو بادا تاني اي سيدنا علي كنو كو جوغنو ما جوغنا ووت مكان ووت نيام او ووت دي يايا كو دوم ودا كو ويته تاني فاطمه dio annabiyo sallallahu alaihi wasallam kanyum hali khutba woni kumgol gal do dewgal ko buri feddude dewle fo der din al akramu zawaj fi dalika al waqt yo odon waqti yo odon sa sina ali kanyum jami fatima ko fulbe biara ko da la al hawre bil umun ko manil khatib manil lati khalabat hol jam do hol mo jamira o annabiyo sallallahu alaihi wasallam jama do woni bid'atun min an nabi ganda ko taje tinde umure annabiyo sallallahu alaihi wasallam annabiyo yidi gilli chatudi kango annabi ji yanno fatima siratu nisa'il alamin ja ko rewbe horebe der aduna he woni fatimatu zahra sa jeewi aduna o fu ata rewbe burbi indirede aduna he o mo hen kango fatima o do anani do nami sina ali tay won ko jogi sina ali wi alade o mo jogi non o mo jogi o wi tarabba ala zud on kambe fu be ni'i ko e rudaade aduna kango e moftudina rendina ala anani batta famdinde aduna o wi ayna dir'uka e wutte ma dirul hudaymi mo kebno da to nokkumaani o wi on kayna to no wi bi'a ye mo ngadda anani wutte non addira juddina don ko dum don woni ha annabi yi mi rokkima fatima aw wanganda zawwaj falakar zawwaji ga ali wi fatima mi rokkima ali anani gonam ko hondani gonam dum do woni dewgal bungal hewde barke fu on sa anani ya fatima laqad zawwaji bihi wa innahu annabi sallam oy sahaba ban fu o do jia ko burbe newade der mabbe kango sayna ali ashabi silma wa aktharu min ilma mutta'amun tawarun yattaki hay goto sayna ali na jahil kala ga yida mo habi kay ma kafir ma nafi ma kharij jang ma rafidiyan oy wa aktharu min ilma oy fadima mo nokuma mi odo oy odo al awwal ashabi silman wa aktharu min ilma oy jia ko burbe dadde der sahaba fu kango dadde wa azamuhum hilman nadfu kan buri newade e yankinade jamjinade hewde hakkille dum no fa annabi juna alan dum fatima anani o yimo dokkuma me o ko ni fa kana azamu zifaf fi dalika azzaman hay bi hebe no bay weltade nyan mun gornam sahaba be no bay weltade wadde hen jimi jimi dina ke en bawa rewde majji kanje fu ma dan ko jofi dina insha Allah du wada hankadi on sanga gornam dewgal gal no wadi evenement o do ودني حال بهن جمي حال جديرة بالكفء الكريم لها من المفاخر والعلياء حاميها فمن يليق ببنت المصطفى نسبا ومن من العرب الأرباء كافيها ومن يناسب ضاها كي يصاهره ومحيى المصاهرة المسعود ملقى كوهند عجل جمي دين كيوتا نبي على فوق كان رزد فاطمة عفوت علي غير العلي ربيب المصطفى وله سبق لهداية من نادي منا من نادى مناديها en bi ko tan fadima tigi hebi ganda mo ha kando bamde mo tigi bamim anani en bi hol kando bamde bi annabi tan direct nun kay ala poddo e makko tan sona ganda hono ali yu odo mo ganda rabibil mustafa mo annabi yu ne e der galle mum kadi ko biyu dum do woni wali zaftarahu rabbus samaa'i lahu ba'lan wa amsad bihi ad-dunya tu'ni tu'ngan du addani jomirado subhanade fatima ali yu wona jom galle makko dum ko to alla yu anani aduna fo nana hala gal do dewgal e moddere wonde hande gonnam dara nyande fatima gonnam ne ganda baɗa te zifaf munto sayna ali ndaw weltare sahabaɓe melti annabiji welti anani kambe gonnam goto fo dañu ko addi pour wallidde sayna ali sahabaɓe goto fo hankadi haftori bande pour ha joni dewgal ngal kam yoɓe beltoyiɓe keeɓi hen moƴƴere sayna usman dañi addi ha heewi abou bakary hafti huni ha heewi addi umar en hamza en وعلى زفاف ما أعظمه من زفاف وما أحلاه من فرح النبي جويلتي قرنم بنجل مكو قلنا نات سودم قال إن رفع علي بن أبي طالب والنبي مكو أدم بيتا واندسامة مكتو بكور نوتو نيكو بنغونا جول بندراء من لس جمنتون ودي بيه ونها ماي بيه ونها كد بورب من أنغون تجول كوين فزينا بيه إن سينا علي جو سودو مكو نوارن سودو أن نسير سينا علي كون جلد كبش woni toon ala ko wonno sona nguru dammuholde nguru jawdi دومن کو تایو تون کو انم فی اذا اسب اخذ الجلد يعلفون به الناطق الجبل دومن کو امبرتن نو سو پینی وی جتا چاولی ما بی لیرا دون دو هایر نالا وول دے دون هذه حياتهم زهد بی دودی ادونو نانی kono sanati galle mabbe jammando qur'an nan tan jangi zikruji nan tan kale annabiyyu sallallahu alaihi wasallam tinani mata andanayi men gare makko annabiyyu yanam yubashshir ya rasulullah abshir mal khabar in hokul hol khabar gon janam on ko woni be mil laqad ruziqat fatima bi walad in fatima dede bingel gure allahu akbar awwalu hafid tani ragil fu garane ngil annabiyyu e habar ndaw weltare nyamun koko cikkuɗa annabijo waɗi annabijo hafti o ñikki o dogi o hucci toon omo yahata Fatima omo yetto gono omo namno yumma o to ɓinguel ngel woni Sala Aliyan o ɗum ayna tufl ɗum woni ko natiri galle o namni Aliya Fatima to ɓinguel ngel woni o wi Ali hono guinnirɗa ngel o wi sammaytuhu bima ma sammaytuhu qala Jafara qala la o wi woto innirani bima sammi o wi ko guinniran mom ya Rasulallah o wi oɗo wiyete ko Al Hasan فكان علي ينون علي وتياد ابو الحسن بابا حسن وسويرا هاجون بنجل مكونجل النبي ننجل بنجل نو ويويل تاريخ انغو صلى الله عليه واله وسلم غنم كانغو اودو النبي ويلتي اند سو بنجل دانو مو جيغي نو وادي رانو كانغو صلى الله عليه وسلم سو جيتو تامرور جاكا ينو دا هودو كو مكو دونو كو تدورتي سوغولنجل جوودو فاطمه ووني اسوة كل الامهات وقدوة يتوسم الركب المنير خضاها تيكا جول ميدا كادبو يامورنا فاطمه اس اتدا نيمتند اتدا نيمدي نيمتند جعلت من الصبر الجميل غذاء هو ونورنا فاطمه مونيال داو مونيال اي اودو غالو مونيانو مونياني جام غالله ما كورا تريد الزوج الكريم رضا داو ويلتاري كو انم كالو ويلي جام غالله كو دوم ويلي فما يرتل آي ربك بينما يدها تدير على الشعير رحا فكون هنو فادما كو جيمي غني ان على جانت قران تنو يما يران جاري غو بكوني غو جيمي نالا تكو حال اتياس روجي ننغم كون فادما كون غو مو يرتل آي ربك بينما يدها اي جود مكو تو يرو تو چل مكو دو دون ونا تو دور سيساد بلت ويسادتها لآلي دمعها من طول خشيتها ومن تقواها mi sayito lelato do jeganaay makko tawra gona lippi batti gondi kulul Allah o do woni Fatima fa ayna man kanat az-zahra qudwataha mimman taqaffar khuda hamalat al-hadab gonam yewdo Fatima yeedi tagal Fatima jeewi ngurnam no wano ni nyimbi on di nandane jeewdo ganda nam do ummu jamil bil tedo hamalat al-hadab yettano do kosh ina wada lawul annabi jo debbo kefer gonam ande go yefere be nyimtina makiyazuji ko wiyete ganda joni ganda boneji junude cegeneji ana waya fiya cegene mana juta da wayno dagani elle nyangayil elle kullel mi ko dum wona mod anani kanko annabi sallallahu alaihi wasallam yi kada won ganda binni libbi kada nyalawmaaji Fatima dani bingel gongel hebe cikkarama ro faade Allah tan alu seno ko funebe ala be bado diri tan ko wana funebe anani hakuna mabbe ko ganda ni ina wuddondiri kango annabi sallallahu alaihi wasallam o tinani tan kadi haɓe ngari kadi ɓe beltinimo ɓe jeenimo ɓe mbi ganda Fatima dañi ɓinguel gongel annabi kadi heñi arina welti o wima sammaytahu ya Ali ari omo guinnirɗa ngel ɗo nomo guinnirta ngel ɗo wi harban i Ali kañum kam on sa koye haareji woni guinniran momi ko haare gorko bawɗo haare o wi ala Hussein oto wi noon o wi ana wi oto wi oɗon harban wimo Hussein balil Hussein ɓeeɗo ɗiɗo fof ko annabiji innirɓe Al Hasan Al Husseini kanko inniri naani ɗiyaw yimɓe fof woni hen ko moƴƴere anani annabijo nangi tamaroore o wadaaha fi fami o ƴetti tamaroore nde o ƴakki o leppini ha leppi o yaltini gonnam ɗum woni ko toɓɓira Al Husseini radiallahu an kanko Hudayfat omo haala annabijo no wano horsinde ɓeeɗo tahiraɓe o wi kuntuma annabiyi yawman fa haaba anni o wi annabijo sallallahu alahi wa sallam wi ñande gotol mbeɗo wondino e annabijo tan hawa majjiri kam taggal mun annabijo arte makko wiya Hudayf o wi ko malayika de arno yam malakun nazala minas sama o wi oɗo meeɗa tellade ko iidi hande lima ya rasulallah o wi oɗo malayika ari ko spécialement ari ko weltinirde kam hoko weltinirma wonde tanira komma konɗo ɗino Al Hasan wal Husseini kamɓe goni seyida shababi ahlil janna ɗiɗo ɗeɗo ɓuuri sa ƴeewi sa tawa ɗum defta ahlu sunna wal jamaa o wi Al Hasan Al Husseini kamɓe goni mawɓe jeunesse aljanna ɗum firtindega koye jeunesse yagal mabɓe ɓe mayata tawa ɓe nayi wani ويا الحسن والحسين كم يقول نسي ده شباب أهل الجنة أناني من أهل الجنة وأنا كو الجنة عندي بفي على كلا الناد الجنة كي يبنغ الجنة كم يقول مولي أناني واندي يوم مب فاطمة كو سيدة نساء أهل العالمين نين درغا دريم بفو درنا ندنا يسو الله نين مرغ خوري بندر أدونا فاطمة كنيم كنيم وني مولد ما إن جايا أناني بيدو ون أو غال نار غال سيدنا علي أبوهم علي مو غال مو جوم غال بوني علي ون تشدير مكو كو زهرة فاطمة bibe be ko al-hasan wal-husayn hakuna mon alla on jihono do galle mujjude teddude no tiidide be woni ganda inna ma yuridullahu li yuziba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa tahhirakum tatheera non annabi jowa yidde be gornam en husayn jibinaade kadi ko weltaade ko evenement mawdo gornam en mum kadi wobbe kadi bilti en kadi nyen husayn jibinaade haba madi hen jimi mabbe woni al-husayn duhan fasurra al-hadi ورحت به طه شاع الوادي وزكى الوجود فلست تسمع في الملا إلا البشائر أو تغنى مشادي يا أهل الوليد ويا لأم أو أب يا للمكان وساعة الميلاد الأم زهراء المكارم والعلا خير النساء بجنة الميعاد من جدة خديجة الإسلام جدته التي رنجان جميلين كبيرا حضنت رسول الله بالإسعاد للولي حسين جبنا سانغا فنياج وينانون النبي جويل تيمة wannan annabi ji welti imbi nokko fo welti nokko fo woni weltare to jaada fo ananta sonan jene amen fadima dani bingel gel wiete ko husaini jeltare tan ahal walid yimbe be fo welti juube beldi ala ko haale kam yumma o ya babo e nokko to gel jibina do e sangande o are aduna de yumma o wiete ko zahraul makarim wal ula tayitan ko laptude teddungal e jikkuji mojje towal fadima tan nabi خير النساء برد مجد رب اندر ادونه كو هن اجاب جنات الميعاد وغاندو دانجل بينجل وني خديجه الاسلام جدته التي حضنت رسول الله ما ميراجل مجل ناني وني خديجه اودو جبن فاطمه نو اسكوج مجد كو نون كدي بام مجل ويتكو ابو حيدره المعاني والفدا سيف على الكفار بالمرصاد سينا علي جوي كو سلام مسفني دوانتا كو هفر كلا دون جو هاري وينا با الاسلام جون جون سير نهار ما يسير دما ابن سيدنا علي يهول ثاني راد نجيل تشوف لول جد احمد خير من وطي الثرى نور البلية افضل العباد كن بن جيمي بكادي من قال لو تشوف لثاني راجل مقل وني احمد وني لا الله قال جبنا له ليدي كنم بوري وني غندا نور البرية افضل العباد قال دو الله النبي جبوري فعليكم منا السلام تحية يا اهل بيت قوة ورشاد والنبي دونك يمنون الحسين هبا لأن خديجة النبي يلتني ريم سور وندر الجنة قل أمور لون بيت في الجنة من قطع من لؤلؤ لا وصب فيه تمبر على رون غندا تمبر على مبجع على تقولون كون دونيج الحسن الحسين هنقد قرنم بدك قدر رنجيل أفو يمون يمر النبي عليه البيت يا النبي يا نم إساء أفو يا رمب يا هيو يدب النبي قرنم يرقود أرقال فعلي فاطمة ومدي يرتاد قالو تاي تشغلل نو وياتون النبي جاري وي فاطمه هول غيود ومن هذا يا فاطمه قالت انه حسين وحسين دي ويرسلاني النبي جي ما علمت ان هذا يؤذيني متى عند بج حسين ان تعكم دمنا تمفنا النبي سنان حسين نويا انني بج ما كنا تعنو النبي جي كبنون يا وادي مكو بوني به غورنا دومون غاندا تونجي النبي كيف بمن اجر ما في حق ينجل النبي جو تاني راجل منجل هرسن ينجل ويد وي حسين مني وانا من حسين حسين كوي امجيا دادو حديثي جو ساعد غندا اصحاب اهل السنة والجماعة بين جلتين دم دون در دفتمون يوم من الايام يصلي بالناس اني النبي جو نجولنا نو نيدا غورل جولن دي جوتي يو سلمين دي غورنا ميم انامني يو ان ابني هذا التقى التما بظهر وينجل امجل دو دي اري ودي ام ويمن نجم أمه فما أحببت أن أرفع رأسي حتى ينزل جن مكهان وتلي فم أمه جاء النبي نوي شرسين لنجل لبنجل على حسين أرن أب مقطع مجول يمن الجول نفدي النبي هو ساجد أنا نلو أمي لو يقدم دثرني كم قوس أود وقت نويدو أنا ني أود النبي صلى الله عليه وسلم نوان حسين دكون وثاني راكون نحن قوتل النبي نخد بنجد الجمعة خطبة الجمعة فجأة sahaba bi makuli mi tan ko annabi ji telle min bare tan huccede damaltu indaga won koy o yicu golon didon tan ina nyanta ha joodi na nanda der jama yaldu sani siyaban hamra yata asara e be gorna be jahabe jana hen hangade be gummito hen daga Fadima loti binyan mun habe labi nyanti be chumci mabbe wa albasatuhuma siyaban jamila wa dakhala almasjid wa kana alhasan da'iman ya'khudhu bi yadi akhihi alhusayn wa adkhulani almasjid ko ndani daga wa alsanangi jungil husaini min ragil makko be nata misjid annabi jona khutba no yidum tantilli yi jabbu yi tarabbaya fil masjid go nan be do ne ako der misjid der ciudi allah be do ko der misjid na annabi jona khutba go nan woppi khutba mun fataraka annabi alkhutba أنا نوتل في هذا مبدأ ثم حملهما ثم صعد على المن وغب يده من بر أم الجيب أم النفي قول فف ويجمرات أهالي إنما أموالكم وأولادكم فسنا صدق الله ويبي جاد ألمون بمكو فسنا ويشويني مكون ننك من منج النبي جنوان ويد بيادو كون لو تاني راقون قرانا أول النبي صلى الله عليه وسلم ñene gotul kadi nelaado sallallahu alaihi wasallam wonde sahabaabe tan faja be tinan tan o woppi be o serte mabbe tan daga wonto soni huseini to woddina wonde sugaabe e tan annabi yo soni tan huseini tan o dogo hucce huseini faya firrul husainan huseini dogi hangare annabi yo riddi mo ha hefti mo tan teebi mo tan annabi yo sassi mo tan faymo do daana mun gonnam toy mo on nabi yo yabtasi annabi yo najala battino waano yiddingel do taani ragal huseini ñane gootol annabi ju yene sahaba be makko be wal sana al husayn won sukabe to kos o wi hada ni rayhanata min ad duube do won horsu be kam aduna ta jebbe kursim me aduna be do ko hen je anani saari galle ali njita ko kawi saari tawata yumma ko na juula sajida anani fatimatu zahra ta babira do nani ko duudi do aduna siyabuhu muraqqa nja wutte mun fugo lawti lawdi kumbi kumbi nyoti nyoti kono sayi yeso ngo jeeda ko tobbe ganda jeeda ko gondi no njore yeso e kango Sayyidina Ali yabki tiwal al-layl wa yasum an-nahar golle Sayyidina Ali nan wala noko julde ina waya kadi nyalla horde la yamliku shay'an min ad-dunya ay hunde ala ko moftani aduna gayna jogi dum ko budget mun dum ko dum do ala dar suka be mun al-hasan al-husayn kanko abu hurairah ta'ala to wi kharajtu yawman min al-ayyam ma'an nabiy alayhi salatu wassalam o ñana gotol kango ya annabi ji ben jaadi jere banu qaynuqa o yi fatima go namde annabi ji yi to ande wi jehando fadama wi mi yewni fatima mi yewni hasan mi yewni husayn wa aritano fuggi damal mabbe fa qala li fatima annabi ji salmin fatima ya yi andide de nam ya abati ayyo babu ya qala summanuka atammanuka nono ganda soyiranno husayn waji ona tonni qala nam ya na al husayn mawjud فأخذه فاطمة سيدنا غندا كانغو كانغو فاطمة ونانغي حسين هانكادو لوتي دوما الله ببور دوم تشومتو منها في وتلبس ثيابا جيدا تن حسين يالتيتون تن لورتو دينا دوغ تن ماربو يا النبي جو النبي جو ساستيم اي كو نيدي دي امبي تاني رار غو نام نيي دي تاني راغل منها بور حقين يما او حقو بابيرا دو ييدي مكو النبي جو نانغي غو نام يو اللهم اني احب e Allah jawam be didi ngel do ciugulel de jida ngel fa ahibba summa qala wa habib man yuhibbu yir kala jiddom anani kullu man yuhibbu al-husayn kala jiddu husayn yanani anda Allah na yidma Allah ko yidma ko ni tigi jomirado dum na dembi Allahumma inna nushiduka Allah min cennum amin jid ala san amin jid husayn amin jid kullu ali bayti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bila tafriq galle annabi jugo jokotira ko jotondire annabi ju rewbe annabi ju suka fo amin jidi fulbe mi dande welata bangi hada ban anani alayhi salatu wassalam gilli de ganduda ina yettina men fewde jomirado subhanahu wa ta'ala sina ali o do woni batal woni champion anani ahadul mubashirin bil janna yewbe annabi ju jangini yaltube ekkole annabi ju nan daw timmude ala ina susi ina fashi ayana sahul yulata hulata al mubashirin bil janna anani o annabi ju needo al batal e jamaragal makko beedi yaltudo bugo nyane khaybar nyane khaybar kefer goto yaltinder heferebe onnako champion di champion wede ko murhab ha yahudi yanke khawisum wada ka barke ala ko andi sonare tedo ko specialist bangal hare kay no hore neddo tajirse kay no guddorto neddo no jamforto dum no bilirta ni pomna le bilal ala foko majjian foko nyum tan anani on sa ya sanga kadi on sa kadi harije adaji arene jeego ita al mubaraza pe goto goto yimbe nangodira adun fona dara anani be nangodira ko wite mubaraza dare nde fuddade taw tan ha gal do kefaral yalti tan kol haldi gorko no dari to dowda sayi dum tan hulan su hali buru hulbinade ina yima jimi mun daande dow hankadi na haalana jeysana geewo qad alimat khaybaru anni marhabu shaki silahi batalun mujarrabu ida alhurubu aqbalat taltahibu o yimi so ngannda o yaduna fona andi kam o diwan fona andi kam khaybar so ngannda kam khaybara dena andi kam mi woni marhab mi woni muhab mo ngannduɗa ko ñaɗɗo jogi taari ko champion mo hulataɗo hulataɗo dogata yanata batalum mujarrab wi surtout so haari ɗi darima kad worɓe dogatɗo kanko ɗo no darato omo yooɓo yimɓe anani omo haala ɗiɗo jimi omo jeyso omo geewa jiɗɗo yaade laakara fo jiɗɗo aljanna ona mbiɗon mbaraɗo mum ko aljanna jiɗɗo naatde aljanna fo yo yahudi mutamarris bil qital bawɗo haare mo ganduɗa ceedanaɗo e wawde haare e cuusal faman tajarra hol cuuso yaltude sippiray oɗo ngolɗo ponkol ndiɗo kala haldi ngolɗo ngolɗo ngal ɗo coygoyel ha dow no darito dowɗo anani yanote yanoytay marhabo oɗo yaltan tam ko biyeteɗo kulɗo allah innahu taqiyun naqi mo ganduɗa annabijo neƴƴi ɗum koye école nelaɗo allah yalti woni ali nde aliyu sorte nder sahabaɓe yalti ñande mona annabijo huli gornama ali wi ali ko murhab de wi aha mbeɗa andi kanko lakinnahu asarra wi annabijo accuran ya sippira e makko anani on saalino woni sagata tan gornam tokoso mawnirani murhab ni anani murhab noon ko goral moltanagal allah mawni doole e darde fo rajulum kabir jismum kabir anani sa yi guttuli mawna darde mawna foof kanko ali noon sa ko daif ko suka tokoso o mawnani no fewi kono seena ali nede yaltine gornam on sa haareji mabɓe sa yimi hoorema a jeysi a mantitima annana jaabete seena ali wi a min jaltuɗo o de min nana de mi wona ko jikkata ko de ana alladi sammatini ummi haydara anani o yimino nenam ne ni kam guila mbeɗa famɗi ko yum won mbaroji ni mi arani wonde ullugel de walla batil walla giddil de min ko mbaroji min noon ne iraɓe saɗa ne aɓiye neɗɗum wonde mbaroji neɗɗo kayne ete ko yowon mbaroji kono cufil walla culil ɗum noon kayne weeɓi nanggude sammatini ummi haydara anani o yimino wona neɗɗo tan ganduɗa mbaɗaɗo préparé tan mo moƴƴani préparation mo moƴƴani ala minon ne ami ko needi yum won mbaroji ɓeɗo ko ne aɓe so nangodiri e mbaroji kulata ko mbaroji wonɗo an alladi sammatini ummi haydara ka laysi gabatin karihi l mansara o wi to jiyata kam ɗo mbami kono mbaroji gagñidi nde welani fottude e nder yolde sa fotte mbaroji nder dunduno way haɓnade ni oyi minne sa fotte ama haare ko noon wayde fottude e mbaroji nangodirde am ko nammodirde nangodirde e tak takrita o kiiluhum bisayfi kayda sandara o yeyi sila mum ka ɗo oyi kekere ko ɓetan tan o peesamɓe tan omo ɓetaɓe tan muudi muudi omo juurta e nder ganduɗa e maayde fatabaraga al islam andi haala mabɓe juuta tan o manti hoore mum o wino wawi ɗum o wino wawi ɗum tan ɓe mbaddi garage darbatan wa darbatan dafatan bi dafa tanatan bi tana o sara al gubar kala gadduɗo hen ganduɗa kala no murhab wi to iwrunoma ronki yettinde ali o wi omo fiya on o heɓɓi on fiman kadi piyodiral ha wuli duñodiral e juwodiral ko wiyete colla pousére haftidari yimɓe donki yideɓe ni ɓooyi yiɗiɗo kala hali so nanguidiri ɗeɗo doole ɗeɗo ganda hay goto yimɓe donki andude hay ko wona e nder colla e nder pousére he hare nde juutino ɓoyno ko poofali tan nanate e faali gonnam annabi mino ñaagi o allah na ñaago allah yo allah dandu allahuma ansur aliya gonnam habibu makko ko giɗo makko tan e nder ɗum tan annabiji nani sahabaɓe ne mbiya allahu akbar allahu akbar ndega seyna ali fimo silama tan fecci mo pecce ɗiɗi hakkude tan o feeci tan o seegi tan o waɗ giwol tan o feɗɗi fi ni tan asama honi fay kabbara sahaba wa kabbara nabi annabiju jaabi kayumn habbiri anani rabba rajulan ismuhu ali annabiji ndega o andi tigui o yii tigui ha joni moƴƴere ko neno oɗo o deyno gorko mbiyeteɗo ali sahabaɓe annabijo ne a koye jambaragal na a koye ne a koye tiɗire e wonde mbiriji anani kañum en ne mbawi fo ne mbawi sippiro ne mbawi eppe ne mbawi haare ne mbawi goɓɓe ne mbawi karate ne mbawi puccu ne mbawi fetel ne mbawi foof jiiɗane kay worɓe hande jeeɗiɓe ne mawma deedi tan so bone waɗi tan gasi wiyete ko mayi guilay ɓuɓol subaka kañum waɗani résisté wawa dabda e hunde wawa woni ganduɗa ko hulɓe ni ay seyna ali woni aboul hasan anani ko hondani ɓeeɗo woni e nder haareji he ko ni ɓe mbano hen ɓe memotako eɓe ñaaɗi joguitaɗe ɓaɗiɗo ɓe fo hoore mum saman anani ko noon ɓe mbawi wonde rewoɓe allah kadi kanko aicha ƴew aicha ummil muminin radiallahu an ƴewmo sifa fatima o wi wallahi ma raaytu ahadan asbaha samtan wa jillan wa hadan bi rasulillahi fi qiyamiha wa qu'udiha min fatima binti muhammadin sallallahu alahi wa sallam ƴew ɓuuri fatima hol kalanɗo min aicha o wi wallahi mi yiyaani neɗɗo nannduɗo e annabijo deƴƴugol e deeƴere e needi e peewal, o wi annabijo no jooɗortono eno ummortono eno wurdunoo, o wi meeɗa yiɗi nannduɗo heen e annabijo haa fotee Fatima o no ala. Kalamu man kalamu Aicha radiallahu anha. Aicha de haali kaaɗo haali, oɗo woni ngannduɗaa Qudba, woni ibnatul majji, oɗo woni ngannduɗaa Fatima radiallahu anha. wonno iri yewtere nde darna ɗo haa sahaa goɗɗo ma en jokku inchallah ko yewte koreeji annabijo yimɓe galle makko e ɓural mum ene moƴƴere mum en, ko ari heen hadiseeji e ayeeji qur'ana. eɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhab annar. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu lghafurur rahim. subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.